4 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzy skargę na pakiet drogowy zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym. Współpraca gospodarcza i bezpieczeństwo to główne tematy wizyty prezydenta w Mongolii. W rejonie Moskwy spadł dron pełen materiałów wybuchowych. W tym momencie w unijnym Trybunale Sprawiedliwości początek rozprawy dotyczącej skargi na tzw. pakiet drogowy zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym. Przeciwnych wprowadzeniu nowych zasad transportu jest 7 państw, w tym Polska. W salonie politycznym Trójki europoseł PiS Dominik Tarczyński podkreślał, że pakiet drogowy uderzyłby w polskich przewoźników. Nie może być tak, że nasi transportowcy, nasi kierowcy są zmuszani do tego, aby na pustych przebiegach wracać do Polski, powiedzmy raz na 8 tygodni, zwiększając w ten sposób CO2, z którym Unia chce walczyć, ale zmuszają ich do tego, aby w ograniczonych terminach na pustych przebiegach wracali. To doprowadziłoby do upadku firm transportowych w Polsce, stąd nasza skarga. Warszawa skrytykowała również wyznaczenie miejsc, w których kierowcy są zobowiązani do odpoczynku. Według polskiego rządu taki przepis ogranicza możliwość swobodnego dysponowania przez kierowcę czasem wolnym. Współpraca gospodarcza i bezpieczeństwo to główne tematy wizyty prezydenta w Mongolii. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że jednym z głównych punktów trzydniowej wizyty prezydenta w Ulaanbaatar będzie otwarcie polsko-mongolskiego forum biznesu. Będziemy chcieli naszych mongolskich partnerów przekonać do tego, aby ta współpraca nie tylko w zakresie surowców, ale także metod i technologii wydobywania tych surowców w oparciu o polskie doświadczenia pogłębiała się. Drugim ważnym sektorem będzie także sektor żywnościowy. Polska jest drugim największym eksporterem do Mongolii z państw Unii Europejskiej. To działania polskiego rządu wpłynęły na zmianę podejścia Brukseli do kwestii ukraińskiego zboża, mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka. Jak dodała wcześniej, Komisja Europejska nie reagowała na list 5 premierów w tej sprawie. Te działania, które były zapowiedziane w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z zamknięciem czarnomorskich portów, było wiadomo, że ten problem z transportem ukraińskiego zboża, ukraińskich produktów będzie stanowił problem. Unia Europejska deklarowała, że będzie wszelka pomoc. Deklarować można wszystko, ale potrzebne są działania. Natomiast te działania były bardzo opieszałe. Rząd zdecydował o przeznaczeniu 10 miliardów złotych na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty przez nadmierny wwóz do Polski produktów rolnych z Ukrainy. W rejonie Moskwy spadł dron wypełniony materiałami wybuchowymi. Już wcześniej dochodziło do podobnych zdarzeń. Według części rosyjskich analityków niezależnych za tego typu działania są odpowiedzialne ruchy partyzanckie, które coraz głośniej protestują przeciwko władzy na Kremlu. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Rozbitego drona znaleziono w pobliżu miasta Elektrostal. Portal Mediazona napisał, że maszyna wypełniona była 17 kilogramami materiałów wybuchowych. Bezzałogowe aparaty latające eksplodują w okolicach miast leżących na rosyjsko-ukraińskim pograniczu. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały o podobnych zdarzeniach w pobliżu wojskowych portów lotniczych, obiektów strategicznej infrastruktury i baz wojskowych. Władze Ukrainy informują, że nie wysyłają dronów do Rosji. Natomiast część rosyjskich analityków wojskowych wskazuje na antykremlowskie ruchy partyzanckie, które organizują nie tylko ataki dronów, ale również niszczą urządzenia na trakcjach kolejowych i podpalają komisariaty wojskowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Większość Amerykanów nie chce, by w przyszłorocznych wyborach prezydenckich startowali Donald Trump i Joe Biden. Wynika z najnowszego sondażu NBC News. W przypadku Republikanina ważnym argumentem są zarzuty kryminalne, a demokraty wiek. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma 80 lat. Najnowsze wyniki są zgodne z innymi sondażami wskazującymi na niskie poparcie elektoratu wobec planów Trumpa i Bidena, którzy przygotowują się do ponownego starcia w wyborach. W kwietniowym sondażu NBC News Trump wciąż wyprzedza o 15 punktów procentowych hipotetycznie rywala w prawyborach partii republikańskiej, gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Ten nie ogłosił jeszcze oficjalnie swojej kandydatury. W przypadku Bidena 41% zarejestrowanych wyborców zaznaczyło, że jeśli będzie ubiegał się o reelekcję, to zdecydowanie lub prawdopodobnie na niego zagłosują. Od początku roku w Polsce potwierdzono ponad 2700 zachorowań na boreliozę. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było to niemal o połowę mniej. Kleszcze najczęściej przebywają w zaroślach i w trawach. Usuwając go z ciała, należy pamiętać, by nie stosować żadnych środków drażniących, takich jak na przykład spirytus, mówi Grzegorz Chudzik, śląski inspektor sanitarny.

never meant to do those things to you. And so I have to say before I go. Program Trzeci Polskiego Radia. Hilton w Trójce przed południem. 16 prawie minut po godzinie 10. Jak zwykle o tej porze porozmawiamy o piosenkach, o muzyce. Posłuchamy sobie sympatycznego utworu muzycznego, zagranicznego, anglojęzycznego i przy okazji dowiemy się, o co chodzi w piosence. A to wielki przebój, no i wykonawcy też. Przed nami Piotr Firan i Raf Uzar. Bed and Breakfast w Pigułce. Revolution. The Beatles. The Beatles, of course. You say, Piotr, you want a revolution. Well, you know. Mamy w sobie ten imperatyw, żeby coś zmienić na lepsze. Ale najlepsze, kluczowe tutaj jest ten, well, you know. Takie, no, no wiesz, no, chcemy, ale well, you coś know, z tego. Not really. Tak. I znowu, you tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. Tak, rzeczywiście, też sceptycyzm, tak? Tak, tak, John Lennon oczywiście. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Count me out, wykluczyć mnie? Wykluczyć z własnej z własnej woli, że ja nie chcę brać udziału, prawda? Czyli jeżeli mówimy o tym, żeby niszczyć, to jestem z tego wyłączony. To dziękuję bardzo, tak nie. Jest. Don't you know? I później mówi tak z ironią. Don't you know it's gonna be all right? Niekoniecznie. Niekoniecznie. You say you got a real solution. Well, you know. Jest rozwiązanie, ale jednak nie do końca. I teraz mówi znowu ironicznie. We'd all love to see the plan. Ha, ha, ha. Tak. No, a gdzie ten plan twój? Niesamowity. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Jeśli potrzebujesz pieniędzy dla ludzi, których umysły nienawidzą innych, też w to nie wchodzę, tak? Tak jest. Poczekam sobie. Mm-hmm. Czyli filozofie, piękne słowa, nie do końca. Trzeba praktycznie realizować inaczej. Revolution. The Beatles. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. All right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Rozbłysk. To był Igo w Trójce przed południem. 24,5 minuty po godzinie 10. Dziś techniczno-technologiczny poniedziałek w Trójce przed południem w naszym paśmie popularno-naukowym. Proszę Państwa, powstał akumulator do samochodu elektrycznego, który ma żywotność 1,5 miliona kilometrów. Kwestia żywotności akumulatorów używanych w samochodach elektrycznych jest jedną ze spraw niezwykle rozpalających dyskusję na ten temat, no bo przeciwnicy elektromobilności mówią, że samochód elektryczny to właściwie jednorazówka, że żywotność akumulatora spadnie tak drastycznie, że po kilku latach konieczna będzie jego wymiana, żeby dalej móc eksploatować samochód. No, dodać należy, że to właśnie ten element jest najdroższą częścią samochodu elektrycznego. Dlatego też pierwsze prace nad akumulatorem o dużej żywotności ruszyły w 2017 roku jeszcze. No i właśnie dopracowano ogniwo litowo-jonowe nowego typu, które ma wystarczyć na cały cykl życia elektrycznego pojazdu. Cała produkcja odbywa się przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. No i dzięki temu ślad węglowy jest tutaj wyjątkowo niski, a wszystko z myślą o

świat. Skąd ludzki plan? W górę się po trupach wziął i spadł. Na overka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy gdyby brać pod klucz. To ja, perfekt. Czy to pan? Dzień dobry. Tak, dzień dobry, to ja. Dzień dobry. Od pogody. Trójka przed południem, za 26,5 minuty, godzina 11. Przed nami teraz kolejna rozmowa, jak się państwo zapewne domyślają, z cyklu Taki mamy klimat, bo w studiu Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Człowiek odpowiedzialny za wszystko to, co w naszej pogodzie się dzieje. Panie Grzegorzu, rzadko się to zdarza. Jaki piękny weekend. Skąd pan to wziął? Przepiękny. Na północy, nad morzem, najwyższa wartość temperatury w całym kraju, w Lęborku, 24,4. No pięknie po prostu. Zaraz się pan postarał. Tak. Przynajmniej raz. Piękny, wyższy. Sobota w całym kraju bardzo słoneczna. Właściwie nie było miejsca, gdzie ktoś mógł narzekać. Niedziela, no trochę gorzej, bo zaczął wchodzić front i no tutaj... No tak, no nic. Ale nie może przecież, wiesz, nie trwać, jak nie śpiewa może artystka. Nie może. Więc tak, pojawiały się w nocy zorze polarne, pojawiały się leonidy, pojawiały się koniunkcje, czy pojawiła naszego satelity naturalnego, Księżyca i Wenus i ach, no po prostu super pięknie. Zachwycony pan jakiś taki. Ja jestem zachwycony i ja bym chciał się zatrzymać na tym właściwym weekendzie. Aha, najlepiej. Aha. Tak. No i nie zatrzymamy się. Pan wie o tym, że pan jest skazany. No właśnie, właśnie. Co dalej? No jeszcze dzisiaj możemy się cieszyć, szczególnie w naszej stolicy, bo nawet 22-23 stopnie i to będzie naprawdę cudownie. Pozostała część kraju nie będzie źle, bo nawet 17 się pojawi na zachodzie. Co prawda, no właśnie. I mamy dwa układy niżowe. Jeden się nazywa bardzo cudownie. Udo. I Udo powoduje, że tutaj do nas docierają różne fronty, a za tymi frontami powietrze pochodzenia arktycznego, chłodne, które spowoduje, że w nocy nawet będą wartości przy gruncie ujemne. W Tatrach spadnie śnieżek, wysoko w Tatrach, tak, a termometry wskażą maksymalnie, no tak ja bym powiedział, od około 6 nad morzem do, no, jakieś 12, 13. Panie Grzegorzu, jaka piękna katastrofa, chciałoby się powiedzieć. Dobrze, katastrofą zajmiemy się jutro. Jutro mamy kosmiczny wtorek, ale zgaduję, że ten drugi układ, skoro ten pierwszy nazywa się Udo, ten drugi nazywa się Łokieć. No właśnie, i ten Łokieć mógłby przynajmniej coś dobrego sprowadzić, ale Udo będzie się kręciło tak jeszcze wtorek, środa, czwartek i dopiero, nazwijmy to Łokieć, w piątek. No, no bo on, długi weekend, weekend się zaczyna, majówka. I przynajmniej tutaj pogoda coś chce nam dobrego zrobić, ale no muszę powiedzieć, że to nie będzie taki wspaniały, no taki trochę byle jaki. Ja bym powiedział, umiarkowana będzie moja tutaj informacja i optymizm tak, państwa pewnie to też. Już państwo wiedzą, że trzeba parasole szykować. No parasole też, szczególnie narty? Pierwszego... No nie, nie. Jeżeli ktoś pojedzie... Pan nie przesadza. Ależ tak, jeżeli ktoś pojedzie na południe, w nasze polskie Tatry, tam mamy na Kasprowym cały czas 180 cm śniegu. To nie jest jakiś rekord, bo bywało więcej. Ale na pewno końcówka kwietnia, czyli właśnie sobota, niedziela, te wartości będą rzędu właśnie maksymalnie do 15. No niezbyt dużo. Natomiast pierwszy, drugi według wstępnych prognoz ochłodzi się i tutaj tak rzędu do 10 max, ale niestety fronty będą przechodziły, więc więcej deszczu. No i później ten trzeci znowu ma być cieplejszy i tutaj rzędu 15-16. Powiedziałbym umiarkowana taka pogoda. Chcielibyśmy coś takiego, jak było w ten weekend, ale wychodzi na to, że aż tak nie będzie. I to potwierdza tylko stare powiedzenie, które już kiedyś ukleiłem, że tak powiem. Nie chwal synoptyka przed końcem rozmowy. O, to jest dobre. Pochwaliłem pana za weekend i właściwie na tym moglibyśmy skończyć, ale nie skończyliśmy. No i dlatego no właśnie... proszę się wytłumaczyć teraz z tego wszystkiego, co będzie. No właśnie, i tutaj muszę powiedzieć, że z jednej strony nie powinno nas dziwić, że takie wartości temperatury pojawiają się na termometrach o tej porze roku, ale jesteśmy cały czas pod delikatną kreską, około minus 0,4. To już klimatolodzy mówią, że to jest taka norma dla kwietnia. No i my byśmy chcieli, żeby jednak przynajmniej tam było tak zero, ta średnia temperatura dla kwietnia, no ale tutaj właśnie to, co przyjdzie teraz, będzie poniżej. No cóż, ja tutaj mam takie stare przysłowie. Zaraz, to normą jest to, że jesteśmy pod kreską, no panie Grzegorzu. Pod bardzo ciepłym styczniu, lutym, marcu, gdzie naprawdę mieliśmy bardzo wysokie wartości, patrząc oczywiście klimatologicznie, średnie wartości. A pan się nie zasłania styczniem, lutym, marcem, bo to już no za nami, będzie... to już minęło, przeżyliśmy. No właśnie, ale to przynajmniej niech ta nasza przyroda ma taki pewien oddech. Ostatnio przed weekendem dostaliśmy ostatnie podsumowanie Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, jak to wyglądał rok 2022. No i przynajmniej no, one były złe, te informacje, żeby była jasność w tym raporcie, to mamy nadzieję, że chociaż ten rok będzie taki w miarę normalny. No ale jak już 3 miesiące są cieplejsze od normy, ten kwiecień najprawdopodobniej w normie, no a patrząc na prognozy długoterminowe, kiedy czerwiec, lipiec, sierpień mają być upalne, tutaj wartości nawet powyżej 2 stopnie od normy, czyli 35-stopniowe upały mogą się pojawiać, no to niech ten kwiecień troszkę da nam takiego wytchnienia i mam nadzieję, że maj również da nam trochę wytchnienia. Rozumiem, że zmierza pan do stwierdzenia, że rolnicy czekają na deszcz. Tylko dlaczego akurat w weekend majowy? No właśnie, no właśnie. No to trzeba... Z tego się pan nie wytłumaczy. No nie, ale to trzeba wszystkich, prawda, w jakiś sposób zadowolić, no i rolników również. Jeżeli państwo na kogoś chcą zwalić, to bardzo proszę na pana Grzegorza. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo, chociaż dziękuję. Tradycyjnie nie ma za co dziękować. Dziękuję. Down inside of me, something I Program Trzeci Polskiego Radia. Easy Lover. Trójka przed południem, 13 minut dzieli nas od godziny 11. Przed nami teraz nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Wracamy więc do dzisiejszej kartki z kalendarza. 24 dzień kwietnia. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod tą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 24 kwietnia 1917 roku w Finlandii sformowano Legion Polski. Właściwie co to była za formacja? Proszę przypomnieć. No to chyba myślę, że nawet nie będę przypominał, tylko powiem coś, co większości z naszych słuchaczy nie jest znane. Legion Polski to była formacja, która powstała w roku 1917. W zasadzie w cudzysłowie to nazajutrz po przewrocie lutowym w Rosji. To była sytuacja, w której Polacy, żołnierze, oficerowie armii carskiej zorganizowali się w tak zwane związki wojskowe, które powstały w różnych miastach. Przedstawiciele tych związków pojawili się na ogólnym zjeździe, który został zwołany do Wyborga w czerwcu 1917 roku i postanowili wydzielić z szeregów armii rosyjskiej wszystkich wojskowych Polaków, którzy zdecydowali się na opuszczenie armii rosyjskiej, tworząc własną formację. Ta formacja, ten Legion Polski, został utworzony w kwietniu, natomiast podporządkowany został wyłonionemu wcześniej z tego zjazdu Centralnemu Komitetowi Związków Wojskowych Polaków Finlandii, który się stał władzą naczelną i takim nadrzędnym organem politycznym dla tej formacji. Niezła historia. Co tworzyło tę formację? Ile liczyło członków? Ta formacja liczyła około 37 oficerów i około 1700 żołnierzy, którzy byli zgrupowani w trzy jednostki. Kompania piechoty, kombinowany batalion z różnych rodzajów broni, czyli taka mieszana jednostka, i baterie artylerii ciężkiej. Była to formacja bardzo dobrze uzbrojona, bardzo dobrze wyposażona, a co ciekawe, także zdyscyplinowana i poddana jednolitej komendzie, co oznaczało, że była w tym momencie formacją bardzo, bym powiedział, skuteczną w działaniach. Polacy złożyli, bym powiedział, taką deklarację wobec ówczesnego decydenta politycznego, prezydenta Svinhuda, o tym, że deklarują podporządkowanie się jego władzy, a prezydent Svinhud był reprezentantem sił prawicowo-centralnych. To jest rok 1918. Po wybuchu fińskiej wojny domowej w styczniu tego roku właśnie Legion, który był podporządkowany wtedy nazywanej, te siły centrowo-prawicowe miały swoje określenie, czy były określane mianem białych. Ten Legion podporządkował się władzom białych i brał udział w walkach z reprezentujących stronę czerwoną. To byli komuniści, socjaliści, którzy chcieli ustanowić władzę komunistyczną w Finlandii, podporządkowanym tym czerwonym Finom oddziałem Gwardii Czerwonej. Działał na kilku obszarach, ale też w dużym stopniu przeciwdziałał też anarchii wcześniej, w okresie, gdy funkcjonowały, jeszcze stacjonowały na terenie Finlandii oddziały armii carskiej, ponieważ dochodziło do różnych rodzajów sytuacji, w której Rosjanie, szczególnie oczywiście pod wpływem alkoholu, próbowali dokonywać różnego rodzaju gwałtów na mieszkańcach poszczególnych miast i miasteczek, gdzie operował Legion Polski. Polacy bardzo mocno bronili Finów przed napaściami ze strony Rosjan i to było też odnotowane w różnego rodzaju przekazach, że Finowie dużo zawdzięczali, jeżeli chodzi o obronę przed Rosjanami, dzięki pomocy polskim żołnierzom. Niezła historia. A jaki był udział Legionu Polskiego w fińskiej wojnie domowej? To tak jak wspomniałem, Legion stanął po stronie białych, działał w rejonie Wipurii, zapewniał porządek w mieście, ochraniał linię kolejową, był takim organem porządkowym, chociaż tutaj trzeba wspomnieć, że w pewnych sytuacjach także brał czynny udział w walkach z oddziałami Czerwonej Gwardii. Po zakończeniu działań wojennych w maju polscy legioniści, pozostawiając Finom oczywiście uzbrojenie, wszelkie wyposażenie, zaskoczenie powrócili do Polski, wzięli udział w wojnie z bolszewikami. Tutaj na sam koniec chciałem dodać, że dowódcą tego Legionu był jeden z moich bohaterów dociekań naukowych, rotmistrz Stanisław Prus-Bogusławski, który później pełnił funkcję atasze wojskowego w Estonii. I stąd też między innymi dowiedziałem się o tym fakcie istnienia Legionu Polskiego. To jest naprawdę bardzo ciekawa historia, a co ciekawsze, do dnia dzisiejszego nie została w żaden sposób naukowo opisana. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę. Póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o siódmej, bo